نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. Tunaendelea na majlisi ya tatu katika kubainisha hali ya Muhammadaini ili watu wamfahamu Muhammadaini ni nani, kwa sababu yawezekana watu wakawa na dhana nzuri kwa yeye wakimdhania kuwa ni mtu wa sunna, lakini kupitia kimakala hiki alichokiandika utafahamu manhaji yake ni ipi, na utafahamu chuki alionayo dhidi ya dawa salafia na masalafi kwa ujumla kupitia hiki kimakala alichokiita as-salafiyatul murtaziqa, usalafi wa kutafutia riziki. Simenelewa, usalafi kwa ajili ya kutafuta riziki, yani, na ameashiria akizungumzia masalafi wa ndani ya nchi yetu kwamba usalafi walionao ni kwa ajili ya kutafutia riziki, kwa ajili ya kutafutia mali. Wala hakutupa mfano kama kweli kuna masalafi wako kwenye usalafi kwa ajili ya kutafuta mali na kutafuta maslahi, kwa nini hujawanasihi? Si masalafi wananasihiana, kwa nini hujawanasihi? Lakini je, huu usalafi wa kutafuta riziki wa sasa hivi katika sura ya kisasa, sura ya zamani ulikuwaje? Tuambie usalafi huu ulikuwa katika sura ipi. Lakini ni kweli kwamba watu wako katika dawa salafia kwa ajili ya kutafuta riziki, kwa ajili ya maslahi ya tumbo? Je, usalafi ni chama kama unavyodhani wewe? Usalafi ndio Uislamu, kwa sababu salafi ni kuwalingania watu kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa maswahaba, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Haya, kisha anaendelea anasema anasema simatu salafiyati almu'taziqa, alama za masalafi za usalafi wa kutafuta riziki, alama za usalafi, alama za masalafi wenye usalafi huu wa kutafuta riziki. Hivi huyu Muhammadaini anazungumza masalafi gani? Anazungumza masalafi Tanzania, yani anazungumza masalafi wale masalafi wanaofuata dawa wa salafi, anawazungumza watu ahlus sunna wal jamaa, anawazungumza watu wa sunna, hawazungumzi wanaharakati wenzake wala maikhwan. Nafikiri Muhammadaini anazungumza Islamic Foundation hapa, hakusudi Islamic Foundation, kwa sababu Islamic Foundation si watu wa sunna, hawa ni watu wazushi, watu bid'a. Nafikiri anazungumza watu wa Mahasim TV. Unafikiri anazungumza wana sunna wa msikiti wa Ijumaa? Unafikiri anazungumza watu wa Muslim msikiti huu? Anazungumza masalafi ahlus sunnati wal jamaa ahlul athar. Hazungumzi kwa sababu anajua wale ni wenzake, maikhwani wenzake. Fikiri Muhammadaini anazungumza watu wa Radio Imani? Unafikiri Muhammadaini anazungumza Basuta? Basuta, baraza kuu la wana sunna sijui Tanzania, au wafikiri anazungumza Jasuta? Anazungumza Ansar Sunna? Yeye anazungumza masalafi. Ndio ujue kabisa katika maadui wa dawa wa salafia hapa nchini ni huyu Muhammadaini. Kwa anazungumza eti alama za masalafi hawa, za hawa masalafi. Haya, tuambie masalafu wasiotafuta riziki, wale ambao wako kwenye usalafu ambao watafuta riziki kupitia usalafu, bali haya mnayosema ndio mnayo nini? Haya mnayosema, sikilize sasa, alama za masalafi hawa watafuta wasakatombe. Yeye anasema masalafu wameingia kwenye usalafu, angalia masalafu hali zao. Kuna masalafu wangapi ikhwan wameacha kazi ambazo zilikuwa zinge, kwa sababu zina kazi zao zinadhuru dini yao, wakaacha. Simenielewa hiyo. Kuna masalafu wangapi wameacha shughuli zao kwa ajili ya dawa salafia? Wangapi wamehama miji yao wameenda kusoma? Nenda ukatembee pale Pongwe pale, Markaz Sheikh Uislamu Taimia. kute masalafu walivyohama miji yao wamejenga pale majini. Yani Pongwe sasa hivi imekuwa sasa ni kama mji wa masalafu. Yani mji wote watu wameuteka masalafu. Watu wameacha majumba yao, wamehamia pale kwa ajili ya kutafuta ya kusoma. Simenielewa? Yeye alipokuwa na husda anajua, anaona masalafu wanang'aa. Wamekinai yai waljuwahil, wamekinai. Wametosheka. Salafi sio maomba kama alivyokuwa nyinyi. Salafi akiwa na kidogo anamshukuru Allah, akipata kidogo anashukuru. Akiwa na kazi moja anaijali. Simenielewa? Salafi hawi sufi kudhihirisha shida kwa kila mmoja. Salafi kile ile hali aliyompa nayo anaridhika nayo, aliyopewa na Allah tabaraka wa taala anaridhika. Sasa nasema alama ya masalafi hawa wenye usalafi wa kusakatonge. Sasa usalafi ambao sio kusakatonge ni upi? Tuonyeshe, je, umfundishe. Haya, akasemaje? Jambo la kwanza, astai waraa masalihi albutun biha takhtalifu alqulubu wa alaiha takhtalifu. Alama ya hawa masalafi kwanza ni kutembea, ni watu ambao wao wanakimbia nyuma, wanakimbia wanatembea nyuma ya maslahi ya tumbo. Butun ni jamu ya batun, yani ni watu ambao wana, yani kwa sababu asayu ni kukiendea kitu kwa pupa, kwa mbio. Simenielewa? Inna sa'yakum la shatta. Hakika nyinyi mihangaiko yenu iko tofauti. Ni watu ambao wanahangaika, wanahaha nyuma ya maslahi ya matumbo. Ndio hao masalafu. Kwa sababu ya maslahi hayo nyoyo zao zinaachana, na kwa sababu ya hayo maslahi nyoyo zao zinaungana. Ndio maana akasemaje huyu Muhammadain, sikiza huyu mjinga namna alivyokuwa adui wa hii da'wa salafia. Anasema anasema as-sa'i wara'a masalihi al-butun biha takhtalifu al-qulub, kwa maslahi yao ya tumbo nyoyo zao zinaachana. Ina maana wanagombana kwa ajili ya tumbo. Wa alaiha ta'talif, na juu ya haya maslahi nyoyo zao zinakuwa pamoja. Kwa maslahi, yani kwa ajili ya matumbo wanakuwa pamoja, na kwa ajili ya matumbo wanaachana. Ramatni bidai hafa sallat, mbona ujaja hao ambao wagombani kwa ajili ya matumbo, mbona ujaja kusuluhisha mzozo wao hapo msikiti wa Ijumaa? Hao wanaogombana kwa ajili ya dini msikiti wa Ijumaa, mbona mizozo yao hajaisha? Wewe si ndio unakuja kufanya dawa hapo? Hujui msikiti wa Ijumaa kuna mgogoro? Mgogoro ambayo mpaka imeshachosha utawala. Imechosha utawala na raia. Simenielewa? Mbona jaja? Hii ndio migogoro hao wako kwenye dini hao. Mbona jaja hapa na saona wafanya khiana? Masalafi gani ambao umeona kwamba wao wameungana kwa ajili ya tumbo? Na wameachana kwa ajili ya tumbo? Au kuona kwamba masalafu wamemaliza mizozo yao? Nani alikwambia kwamba masalafu akigombana anakuwa kama ikhwani? Watu wanaogombana kwa ajili ya matumbo ndio wale ambao hawaachani isipokuwa kwa ajili ya matumbo. Masalafu iliwahi kupita mzozo mkubwa baina yao hapa nchini, na ulijulikana na kila mmoja anaujua. Nani amepewa pesa ili mzozo uishe? Kila aliyekosea anajua, mama mimi nilikosea, nimkosea ndugu yangu, alhamdulillah tukaombana msamaha, mambo yakaisha, na ni ndugu tadhani kama hawajawahi kukosana, hawajawahi kupita. Hao ndio masalafu. Nini mbona mpatani? Maikhwani, leo kuna swali sunna ya Jumapili, kuna swali sunna ya Barahiani. Hizi swali sunna mbona hazingani? Kule Bukoba, Kagera, watu mpaka wanafungana. Simenielewa? Maikhwana mpaka wanafungana wanokanda dada. Jasuta na Amik, Answari Sunna Barahiani, Answari Sunna nani? Wanagombaniana misikiti. Simenielewa? Nyinyi si ndio mlikuwa mkiwasema vibaya watu bid'a? Wanapopewa tonge wanakubali. Aya, mbona yani alhasi kwamba mifano iko wazi kwa wao. lakini chuki ramati ni bidai hapa nsala amenitupia maradhi alionayo alipo akaondoka zake. Haya, anasema hivi Muhammadain anaendelea anasema alama ya watu hawa. Kwa hiyo huu ni uongo kabisa, anawadanganya watu kwamba masalafi, yani ongee maslahi ya dunia, ongee masalafi kwamba wao kazi yao ni, ni kutembea nyuma ya maslahi ya matumbo. Salafi gani ambaye anatembea kwa dini hii? Wewe uone hali ya masalafi hizo. Wewe hapo Arusha unafanya nini hapo? Huko na watu wamepinda. Na nimepinda kwa hiyo mmeshikana kwa ajili ya matumbo hayo. Maugomvi yenu hayajulikani. Hapa Mwanza maikhwani maugomvi yao hayafahamiki. Hao ndio wanagombana kwa ajili ya matumbo, kwa ajili ya mashule. Hawakubali ugomvi wao hauishi. Haya. Anasema hivi. Jambo la pili, alama yao ya pili. Sahibul mali, anasema alama ya pili. Alama ya pili hao masalafi. Sahibul mali ma'dhurun fi zallatihi. Mwenye mali kwao anapewa udhuru katika makosa yake. Akiteleza wanampa udhuru kwa sababu ana mali. Alafu anasema walmiskinu alqa'id, ama yule maskini asiyekuwa na kitu, aliyekalishwa na umaskini hana kitu, anasema masluhum bihafwatihi, ananyofolewa moja kwa moja kwa sababu ya kuteleza. Hafwa ni lile kosa, yale makosa madogo ambayo bila kukusudia. Angalia alipokuwa mpuuzi. Anasema hivi, mwenye mali katika masala akiteleza, akifanya makosa, anapewa udhuru. Ama maskini asiyekuwa na kitu katika masala pia, hata akikosea bila makusudi, yani kateleza, yani hajakusudia, hafua ni kosa bila kukusudia, yani kosa tu dogo, moja kwa moja masluhu. Masluhu ina maana ananyofolewa. Simenelewa? Moja kwa moja wewe toka wewe. Nenda huko. Muhammadaini. Yani kwa maana hiyo alipokuwa wahovyo, anamaanisha kwamba sasa hivi masalafu wote wana pesa. Kwa sababu si wapo? Ina maana masalafu wote ni matajiri. Kwa hiyo kwa sababu maskini angekuwa shatoka, ina maana masalafu maskini wote wameshatolewa. Hawapo. Kwa hiyo mbaki masalafu matajiri tu. Nasikia huyu kama si uchizi huyu nini? Yaani natukana mpaka matusi yameisha. Simeelewa. Sasa huyu yani huyu anahitaji tumjibuje huyu? Hatupe ushahidi sasa kwa haya anayosema. Tupe tajiri mmoja ambaye hajakosolewa, yani kaachwa na makosa yake. Tupe tajiri huyo. Ingekuwa hivyo, Ishaka wangemwacha watu Moshi. Hujui kama wewe tunafahamu Ishaka angeachwa pale Moshi. Ishaka alienda kwenye uhajawi, alitandikwa hivyo hivyo na pesa zake. Sisi mtu yote anayetuletea ujinga katika hii dawa salafia kupitia fedha zake lazima abaki na hela zake. Dawa salafia ina thamani kuliko fedha yoyote tu unayoifikiria wewe, huwa ni nyingi. Simeelewa? Abul Fadli, Allah muhifadhi, alimradi nani Ishaka pale Moshi. Baada ya Ishaka kutaka kuleta ujinga kutumia mifedha alizonavyo kulazimisha watu wa mahajawira na kutaka kunani, lakini akaradiwa. Sasa huyu yeye nani maskini? Nakupa mfano wale mahajawira wa Dar es Salaam wakina Shivogi na wengineo, wale Waarabu wale wenye fedha, bado waliachwa na fedha zao mahajawira. Tena wale walikuwa tuko pamoja kwenye usalafi, kwenye dawa salafia. Simenielewa? Na walipopinda na pesa zao tukawaachia. Sasa mbona wanataka kuonyesha kwamba vile, kwa hiyo walioko kwenye usalafi sasa hivi wote wana fedha? Kwa sababu umesema kwamba asiyekuwa na fedha ananyofolewa. Kwa hiyo maana wale wasiokuwa na fedha ashanyofolewa. Je, wewe? Simenielewa? Yaani kwenye usala, je, wewe ulishaingia ukanyofolewa au hukuingia? Huyu utajua kabisa kwamba upeo wa ujinga wake ukoje. Yaani ujinga wake ni kama umri wake. Haya. akasema akasema alama ya tatu ya hao masalafi, anaangalia anaendelea na matusi. Alama ya tatu anasema atalawunu fil fatawa, ni watu vigeugeu katika fatwa, wanabadilika badilika katika fatwa. Anaendelea anasema bitalawuni al-ashkhas wal amakin, wanabadilika badilika katika fatwa kwa kubadilika badilika watu na sehemu. Wakiwa na watu fulani wanakuwa na fatwa fulani, wakiwa na watu hawa wanaleta fatwa fulani, wakiwa sehemu hii wanakuwa na fatwa fulani, wakienda sehemu nyingine fatwa zinabadilika. Tupe hata moja, thibitisha athbitil arsh thumma kush, sio simamisha kitanda kisha nupige vanish. Sasa thibitisha hayo kwamba watu wanabadilika kwa kwamba watu, kwani uhisbi tukija Arusha tunachapa uhisbi hivyo hivyo? Mahawariji wanachapwa zile zile dalili zilizowachapa mahawariji wa Arusha ndio hizo hizo zimewachapa mahawariji wa Mwanza. Hizo hizo dalili zilizochapa mahawariji wa miaka 200 iliyopita ndio hizo hizo zinawachapa mahawariji wa sasa. Fatwa gani imebadilishwa? Huu ni uzushi na utakuja kujibu mbele ya Allah. Salafi gani kabadilisha fatwa kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu ya watu fulani? Nini ndio huwa mnazibadilisha fatwa? Ukienda huko unabadilisha, ukienda huko unabadilisha. Haya, kama wewe wewe Muhammadeni, kama si kuendekeza tumbo, bwana unahamahama vituo. Salikuwa hapa Mwanza tahfidhi pale Ibn Masudi. Kilicho kitoa Ibn Masudi nini kama si tumbo? Uliona masla yapo? Mara nini? Mara siku moja namkuta hapa yuko na haha tu. Anasema ni asili mashindano, kuna mashindano yao ya kihizbi yanakuwa kwa msikiti wa Ijumaa ya Qur'ani. Haya, wewe kilicho kutoa Mwanza ukaenda Arusha nini kama sio tumbo? Haya ma TV hayo naenda kuombaomba kazi kwenye ma TV kwenye nini kama sio tumbo? Hawa ndo wana haha kwa ajili ya njaa. Na hii mihaho hii lazima itawakondesha. Kwa hiyo anasema hivi, anasema masalafu wanabadilika. Yaani usalafi aliyotukana eti masalafu wanabadilika. Huyu ndo Muhammadeni ikhwa. Maneno kaandika Muhammadeni. Amesema aje, anasema katabahu arraji au li rabbihi ibnu Muhammadaini. Ameandika maneno haya anayetaraji msaada wa Mola wake, mtoto wa Muhammadaini. Anaitwa Muhammad Nyasi. Sisi tutamzoea hivi. Yaani tarumimu Muhammadaini kwa sijua gani, ndio Muhammad Nyasi. Tangu kutafidi. Muhammad Nyasa. Sasa huyu ndo ameandika maneno haya. Eti masalafi wanabadilika, fatwa zao zinabadilika badilika. Hivi ya ikhwan, tangu tumezungumza tangu fatwa ya maandamano, kuna fatwa iliyobadilika? Kwamba maandamano yakiwa katika fulani ya maikhwan ndo wanabadilisha fatwa. Wakiwa sehemu fulani wanabadilisha, wakiwa sehemu hapa wanabadilisha. Tangu yamezungumzwa maandamano, fatwa ndio hiyo. Fatwa gani? Tupe fatwa ambayo imebadilishwa kwa sababu ya mtu fulani. Na huyo mtu ni nani? Fatwa gani amepewa fulani na hiyo hiyo akapewa fulani, akaambiwa fulani hapa, akaja kwa mwingine akaambiwa haifai. Fatwa gani kama si khiana, si uongo na uzushi kwa masalafu? Kisha akasema anasema anaendelea kusema hivi, miongoni mwa alama za hao masalafi, alama ya nne, atarajuul muhlim. Taraju zenye giza. Yani masalafi hao wana taraju zenye giza. Taraju mnajua nini? Ni mtu ambaye amefanya kosa alafu akazinduliwa kwenye lile kosa akataraja. Simeneo ima kwa akabainisha mbele za watu kama ni kosa kalifanya hadharani na lina athar, akabainisha illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, na katengeneza. Hiyo ndio taraju. Au mtu kafanya kosa kama yeye na musu yeye na mplani, akaomba msamaha, fanya taraju. Sasa anasema yani masalafi wana taraju. Sasa wana taraja, hawana jeuri. Mtu asitaraja ndio yule jeuri, yataala ala alhaq. Sasa yeye anasema masalafi hao wanataraju za giza. فيما أسرع فيه القائل بغير دليل تراجو زنيكيزا katika jambo ambalo msemaji huyo mkosaji alifanya tarajo amefanya haraka kusema kitu bila dalili alafu anakuja kutaraja taraji yenye giza isiyoeleweka yani wao anakusudia kama masala vile watu ambao wanafanya haraka kusema vitu vile vitu havina dalili alafu wakikosolewa wanataraja taraji isiyoeleweka. Tupe mfano katika hili unalolisema, salafi gani kataraja taraji isiyoeleweka? Kwanza umethibitisha kwa masalafi wana taraja, kwa sababu wanajua haki, hakuna mtu yuko juu ya haki. Haya ndio maneno ya Muhammadin haya. Kisha anasema bighairi dalili walau tarayatha la salima, huyo anayefanya tarajo yenye giza lao angefanya sutra angesalimika. Sasa hapa sijui anakusudia, lao angefanya subra bila kusema kwa haraka angesalimika, au lao angefanya subra kutaraja angefanya nini? Angesalimika. Yote yote ni uzushi kwa masalafu, kwamba masalafu wana tarajo. Kwanza kutaraja ya ikhwani ni taufiki ya Allah tabarak wa taala, wala huikuti isipokuwa kwa masalafi. Hakuna mtu aliyekosea katika dawa salafia alafu alivyorekebishwa akasema mimi naacha usalafi. Simenielewa? Isipokuwa wale ambao wamekuta amepinda kabisa, ameanzisha misingi kama Yahya al-Hajuri. Si salafi. Yahya al-Hajuri sio salafi. Lakini tuambie salafi ambaye kasema vitu bila dalili alafu kataraja taraju yenye giza isiyoeleweka. Lakini wote ni uzushi, anawazulia masalafi huyu mtu. Mjue kabisa kwamba huyu ni tapeli kabisa katika dawa salafia. Ya ikhwani, ngoja tuishie hapa kwa sababu naona vitu viko vingi. Basi ngoja tumalizie hii ya mwisho. Anasemaje? Alwara'u al-muzlim au alwara'u al-muzlim fi akli al-luhum al-masmuma. Ni makosa mingi huko. Anasemaje? Mimi nayasoma kama yalivyo. Alwara'u al-muzlim fi akli al-luhum al-masmuma tahta liwa'i al-jarh wa at-ta'dil واحيانا طلبا لارضاء صاحب المال الكفيل. ممسكيه محمدين انا سمعتي هذا مسلك miongoni mwa alama zao alwara'ul muzlim ni yule uchamungu wenye giza. Alwara' ni mtu mchamungu mnyenyekevu, mnielewa? Kujishusha, mtu anajishusha katika jambo fulani, anamwambia huyu ana wara', ana uchamungu. Kwa hiyo anasema ni yule uchamungu wenye giza, unyenyekevu wenye nini? Giza usioeleweka. Ehe, anasema ndo wanao. Uko wapi? Uchamungu wenye giza, ehe, fi akli luhumil masmuma, katika kula nyama zenye sumu. Ni watu ambao wana uchamungu. Sasa haya maneno yamejifunga, na yanakuja katika sura mbili, kwamba hawa wanazila nyama zenye sumu. Nyama zenye sumu ima akusudie kuwa nyama za maulama. Ni nyama za nani? Za maulama, kwa sababu nyama za maulama ndo zina nini? Zina sumu. Lakini maulama ambao anaowakusudia hawa ni maulama wa kiikhwani waliopinda. Simenielewa? Kwa sababu masalafu wanaokosoa hawa wakina Safar al-Hawali, wakina Salman al-Auda, wakina Muhammad Hassan, wakina Abu Ishaq al-Huwaini, wakina Yusuf al-Qardawi, wakina Khalid Rashid na wengineo. Simenielewa? Wakina Halabi na wengineo. Sasa nawakusudia hawa, nyama Ibn Asakir hakukusudia hao. Ibn Asakir anakusudia nyama za maulama wa ahli sunna wal jamaa, ama maulama waliopinda. Hawa ikiwa watakuwa na athari katika jamii wanabainishwa, na ikiwa watu ikiwa kuna haja ya kuwasema wanasemwa, maulama waliopinda. Sisi tuwakusudia hao maulama ambao wanarejewa ni maulama wa ahli sunna wal jamaa, na maulama wa kiikhwani, sio maulama wa masalafi, sio maulama wa ahli sunna wal jamaa. Sasa yeye anakusudia labda wakiradiwa hao maulama waliopinda, anadhani kwamba zinaliwa nyama zao. Tena akasema tahta liwa'i al-jarh wa at-ta'dil, chini ya bendera ya al-jarh wa at-ta'dil. Wanatumia masalafu, wanatumia jarh na ta'dil, wanatumia radi hizi ili kula nyama za nyama zenye sumu. Hiyo ni sura ya kwanza. Au anakusudia nyama zenye sumu, ina maana ni nyama za watu ambao wamesemwa. Yeye anakusudia anadhani kwa radi ni kusengenya, kwa sababu ina maana anapokuwa ukimsengenya mtu, ina maana unakuwa umekula nini, nyama yake. Sasa haifai kumsengenya mtu. Kwa hiyo ina maana anadhani kwamba wanapokosolewa watu, yeye anafikiri wanasengenywa. Hajui miskini huyu kwamba kusengenywa, yani huu mlango umevuliwa katika kusengenywa, mlango wa kubainisha mtu aliyopinda. Na wakati mwingine ikibidi kutaja majina yao, maka wanasema kuna hizbi mmoja hapa, simenielewa, hizbi mmoja yuko hapa Mwanza, hizbi maarufu tu yuko Mwanza, menelewa, naye anaishi Ibanda. Hizbi mmoja anaishi Ibanda, ni shekhi wa msikiti mkubwa hapa mjini, menelewa, huyo hizbi asili yake ni mtu wa Karagwe. Mnielewa? Ni mtu wapi wa Karagwe hizbi huyo? Nafahamika. Kuna hizbi mwenye jina kama hili yuko Bukoba naye. Yani kuna mahizbi, kuna hizbi wa hivyo yuko hapa Mwanza, alafu kuna hizbi mwenye wote ana jina moja, mwingine yuko Bukoba, wote wamepinda. Sasa huyu hizbi wa hapa Mwanza, mnielewa? Yani simtaji jina, lakini mshamfahamu hizbi huyo. Mbili kujumlisha mbili ni au moja kujumlisha moja ni mbili, imebaki li tu, simenielewa hapa. Hapo utakuwa ushaelewa. Huyo hizbi anasema haifai kutaja majina ya watu, kutaja majina ya watu katika zile propaganda zake, katika kuchafua darasa, haifai kutaja majina ya watu bana, mambo ya kutaja majina ya watu ya ikhwani, mtu muovu ikibidi wakati mwingine anatajwa jina. Kwani jambazi akiwa anatafutwa katika serikali, serikali kama inatafuta jambazi, si mpaka hata jina la babu yake linatajwa? Mpaka picha, huyu anatafutwa jambazi. Hata hawa wanaoharibu dini wana madhara kuliko majambazi, hama jambazi wa dini. Sasa mtu haya, wakati mwingine mtu mwovu anatafutwa kwa hali na mali ili ajulikane. Mtu mwenye hivi asingetajwa Abdirogo, watu wangemfahamu Abdirogo? Au uharibifu wa Abdirogo ujulikani? Uharibifu waliofanya Abdirogo ni zaidi ya ujambazi, kwa sababu kusema ujambazi wa fikra na ujambazi wa mili, vyote hivi alifanya. Sasa asingetajwa huyu mtu, simenielewa? Hata Qur'ani wakati mwingine imetajwa mtu, tabbat yada abi lahab, Abu Lahab ametajwa ndani ya Qur'ani. Simenielewa? Sasa wao wanasema eti hajielewi huyu, haelewi daa salafi wala dini. Haya, tuendelee na huyu nani, huyu Sualuk, huyu Muhammadain anasema masalafi hawa wana alwara'ul mudhlim, wana ule ucha Mungu wenye giza. Yaani eti wanatumia ucha Mungu kuwasema watu kula nyama zao. Wanaradi, wanasema wanaitetea dini. Yaani kana kwamba kama hawaitetei dini hawa, wanakula nyama za watu. Haelewi maskini. Lakini wakati mwingine anasema hivi, wa ahyanan talaban li irdai sahibil mal kafin. Wanafanya radi hawa masalafi, wanawakosoa watu wakati mwingine ni kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya wenye mali wadhamini. Yani wanafanya radi ili kuwaridhisha wadhamini wao wale wenye fedha. Simenelewa. Sasa sisi tunawaridhisha nani? Sisi tunakuradi wewe. Nani tunamridhisha? Tunakuradi wewe Muhammadain usiyejielewa. Hapa tunamridhisha nani? Nani anaridhisha? Nani afanya radi kwa ajili ya kumridhisha mdhamini? Au wadhamini wenyewe wanatandikwa? Simenelewa. Wadhamini wenyewe wanatandikwa ikiwa nani? Sisi hatuko hivyo tu. Si watumwa kama nyinyi. Si watumwa wa mataasisi hizi. Si watumwa. Nini wewe Muhammadain hapo subiadili ulipo hapo? Hebu ongea dini sasa tuone kama utakaa. Wewe unapokuja hapa Mwanza hapa. Kwa hiyo unaongea dini unakuja hapa. Wewe ndio nini ndio tunaoona nyinyi ni hawa ndio tunaoona mashekhi wa kukodiwa. Kama maspika yanayo tunayakodi siku zaidi. Ndio kama hao wa kukodiwa siku za Ramadhani. Mashekhi wa kukodi. Unaelewa? Mashekhi wa kukodi. Yaani kifika yani yeye kifika ikifika Ramadhani siku kumi za mwisho wanatafuta mashekhi wa kukodi wa tafsiri. Iko wapi anajua? Kulemba lemba ili kuja kutafuta tafuta watu kumalizia somo zao wanakodiwa. Wewe kila siku unakodiwa hapo kama spika unaletwa hapa Mwanza kwa ajili ya njaa na tumbo. Simenielewa? Wanakukodi wanakuleta hapa. Wanakuweka hapa ili waburudishe. Sasa huna dawa wanafanya ama ikhwani. Sasa unatetea maneno ya shomo kabisa yasiyokuwa na maana. Alafu ufikiri utaachwa. Eti wasalafu wanafanya radhi, wanafanya wanakula nyama za watu, yeye una radhi ni kula nyama za watu, nyama zenye sumu, na kuwasema waliopinda kwa ajili ya kuridhisha watu wenye mali wadhamini. Dawa wasalafi hapa kila mmoja ni mdhamini, ndio ufahamu kwa taarifa yako. Hakuna mtu maalum eti ndio huyu mdhamini wa dawa. Kila mmoja ni mdhamini wa dawa hii kwa nafasi yake, na udhamini wake, maslahi yake ya kwanza ya udhamini wake yanarudi kwake yeye. Kila mmoja mwenye 100 anatakiwa atoe 100 yake dawa yeye. Mwenye milioni atoe milioni yake dawa yeye. Tuwa moja. Mwenye hiki atoe, mwenye ilmu atoe hii dawa yeye. Mwenye kitu yeyote ambaye anajua ana kitu kinaweza kaja ikawa ni sababu ya dawa kwenda, iende. Lakini haina maana kwamba dawa hii ni fulani, bila fulani dawa iende. Mifano tunayo, wangapi tu walijifanya wanaigomea dawa. Lakini dawa inaenda. Sasa mimi nafikiri ni uikhwani. Nini maikhwani nini? Bila mali ndio uikhwani wende hauendi. Kwa sababu katika misingi ya uikhwani kukusanya mali. Al-ibratu bil kammi la bil kayf. Mazingatio tuko wangapi? Tu wala siko vipi. Na ndio maana nyinyi misikiti yenu na vitu vyenu kazi yenu ni mali. Bila mali vitu vyenu haviendi. Ndio maana wewe Muhammadin unahamahama. Kicho kutoa mwanzo uko wapi? Kabla ya mwanzo uko wapi? Na baada ya mwanzo ukwenda Arusha kicho kupeleka huko. Mali wadhamini nini dini yenu ndio imeshikiliwa na wenye pesa? Ama dawa salafia hapana. Sawa, pesa zinahitajika. Kila mmoja anapewa heshima yake kulingana na mchango wake katika dawa salafia. Mtu wa kwanza mwenye mchango mkubwa katika hii dawa ni yule ni wale maduati ambao wanawapa watu ilmu ya dawa hii. Kila mmoja anapewa wanafunzi, kila mmoja anapewa nafasi kulingana na namna alivyokaa katika hii dawa, anavyohudumia dawa hii. Mwenye pesa na yeye alhamdulillah. Simenielewa? Nawe ukuta dawa hii inaenda kwa mwenye milioni na kwa mwenye 10,000. Wote hawa dawa wana nafasi katika dawa. Lakini haina maana sisi bila wao, bila hii dawa haiendi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dawa hii itafika kila kulikofika usiku na mchana. Simenielewa? Allah hatoacha nyumba baita madari wala wabari illa adkhalahu. Allah hatoacha nyumba zile nyumba ngumu za mjini au nyumba dhaifu za vijijini isipokuwa Allah atauingiza huu Uislamu. Hii dawa Allah ataingiza bi'izzi azizi au bidhulli dhalili. Sawa sawa, dawa hiyo imebebwa na watu wenye izza, wenye heshima, wenye mali zao, au imeshikiliwa imebebwa na watu ambao ni madhalili hawana kitu, dawa itaenda. Sasa dawa huyu anakuja kuichafua mesikia mitusi yake. Sasa kuna mahala hapa anahitaji kujibiwa kwa aya wala hadithi wala kwa. Sasa tutajibu nini upumbavu? zaidi ya kuwa sisi tumesoma haya ili tuwaoneshe watu Muhammadeni ni nani na namna alivyokuwa adui mkubwa wa da'wa salafia. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تتماليزيه.